Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, tak til fredagsstemning til weekend lige om lidt, og ikke mindst til aktiedebat med Lars Svendsen og Lars Persson her i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og godmorgen og velkommen til jer, der lytter med. I er selvfølgelig velkommen som altid her om fredagen til at sende spørgsmål herind. Vi svarer på dem hele timen. Det foregår ved at sende en sms til mig på 42 42 03 21. Så skal du bare huske at starte besked med Mio, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Og du deltager dermed også, hvis vi altså svarer på et spørgsmål i konkurrencen om en millionærklub t-shirt, som er det, vi deler ud for tid. Så skriv ind til mig på 42 42 03 21. Lars Persson, dagens marked og ja, dagens bevægelser, det ser jo ikke grønt ud lige til at starte med i hvert fald. Hvad sker der derude? Nej, altså da vi lukkede og slukkede, så det jo fint ud på de amerikanske markeder, og de var på vej opad, men efter vi slukkede og lukkede vores transmissioner, så begyndte det at sive, og det var lige før, ja, at vi var endt i minus. Det var kun lige sidste øjeblik. Det var nærmest ligesom landholdet jo lige sidste øjeblik, for vi scorede et par kasser, men det gjorde de så også over i på de amerikanske markeder og gik en lille smule i plus, og det er vel egentlig det, vi reagerer på. Det var mest tech-sektoren, der fæs op af i USA. Nvidia og Microsoft og Apple og hele det her, og det har vi jo ikke så meget af her i Europa, så vi tager lige en pause og kører lidt ned. Og så er der altså også en hel masse udbyttebetalinger, som gør, at man måske får kaffen lidt galt i halsen, hvis man lige åbner depotet og bare sådan kigger på det, når det er blandt andet ser ud til at falde rigtig meget. Men det handler altså om, at der er blevet, de handler ex-dividend, der er blevet betalt udbytte. Det er der også i Sydbank, i Novo Nordisk, Torm og SimCorp, bare for at lige at nævne et par stykker. Så man skal altså ikke sådan blive helt nervøs. Nej, der var mange generalforsamlinger i går, og mange har jo lovet store udbytter, og det er jo klart, så falder aktierne ekstra meget. Altså, hvis det nu bare 50 øre på 200 kroner eller et eller andet, så kan man knap nok se det måske, men nu er det jo store udbytter. Vi så Svenske Handelsbanken i går, var en af de store taber på det svenske børs. Det er intet med bankkrak eller noget som helst at gøre. Det er simpelthen bare, at de udbetaler store udbytter efter nogle fantastiske regnskaber, så er de klar til at give aktionærerne lidt penge tilbage. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de skulle bruge lidt til noget polstring, men det må vi jo se, hvordan det går. Nu har vi jo set de første banker dø. Så nu må vi jo krydse fingre for, at vi ikke ser flere, fordi at det er aldrig rart. Nu kommer weekenden, det er jo nærmest det farligste. Altså, vi plejer jo altid at glæde os til weekenden, men nu håber man jo på, at det snart er mandag morgen, når man kan sidde foran skærmen, og der ikke er nogen, der er døde i weekenden. Så ja, vi krydser fingre for, at der ikke sker noget. Vi havde besøg af Tine Tjør i går i studiet, Lars Svendsen. Der var du også med, og Tine, hun stod og talte om Credit Suisse, og om, at det er altså en bank, som aldrig rigtig er kommet sig efter finanskrisen, og jeg havde jo den store fornøjelse at være lytter i går, og så sidder man jo og kan tænke store tanker derhjemme helt selv. Jeg tænker, der er også nogen af de danske banker, der vil ikke er kommet sig sådan helt ordentligt efter finanskrisen. Og ja, jeg tænker på Danske Bank, som vil aldrig have kommet helt op i gear. Skal vi være nervøse? Ja, det skal du, men det er på. Jeg tror, det er et andet forhold, der gør sig gældende. Også til at jeg ikke kunne svare på det så hurtigt, som de gerne vil have. Fordi alle tænker jo meget sådan traditionelt og siger, når det var en finanskrise, så kommer en ny finanskrise. Og som en, der hed Ole i går, spurgte om, det var ham, der havde udspillet her, om bliver det så værre nu, fordi, hvis nu siger, der kommer en rigtig krise, en sidste gang, fordi bankerne er mere koncentreret nu og større, end de var dengang. Og der er jo frafaldet en hel masse, altså i Danmark var det så mindre banker, kunne vi sige. Ikke? Eller, altså mellem, det var virkelig mellemgruppen, det gik ud over. Ikke? Men der har jo været en voldsom sanering af det, men jeg tror, at det handler om noget andet. Og nu kan jeg blive uenig, men frygten, hvis mennesker, det går til synderen forleden dag, da jeg sagde noget om banker, det er noget, de mange mennesker er meget... Svendsen. Nej, men er meget følsom overfor, men... Men man skal jo lige huske om, bare fordi man er ansat i en bank, behøver man jo ikke være nærtagende om det, men man er nødt til at betragte verden med et åbent sind. Pointen er, der er fem forhold, min visdom, det står I kan finde det hjemme på min hjemmeside med min livsvisdom, altså, det hedder Jonas Svendsens hjørne på mit verdensfirma Svendsen og Tudborg, men der er fem forhold, der bestemmer alt i verden. Det er udbud og efterspørgsel, det kender de fleste, så er det strukturforhold, så er det mennesker, og så er det tid, og tid betyder både tidspunkt og tidsmæssig udstrækning af et forløb. pointen af den her gang, det handler ikke, for så vidt, ja, man kan altid sige, at alting hænger sammen, men man kan jo sige det på den måde, at det er strukturen, det er galt med. Og derfor er det, der sker nu, det er ikke, at vi har en kreditkrise. Og det tror jeg faktisk, at de har ret i. Det er der jo mange autoriteter i det her samfund, som er ude at fortælle, at der er ikke en kreditkrise. Det mener jeg fuldstændig korrekt. Det er der ikke. Hvis der bliver det, bliver det for eksempel, i hvert fald for Danmarks vedkommende på realkreditmarkedet og boliglån, skorstenslån på hus. Ikke? Men det har vi ikke endnu, og får det sandsynligvis heller ikke. Men det handler om strukturen. Og der har vi altså oplevet det, at der er ikke bankerne er, nu bliver jeg uvenner, i væsentlig omfang en overdimensioneret og overflødig sektor, som repræsenterer infrastruktur i det finansielle verden. Og det er jo det, der er deres opgave, men det bliver jo mere og mere selvbetjening. Ikke? Man kan jo snart ikke finde en bankfilial, og jeg kommer stort set heller aldrig. Vi kan jo klare det hele hjemme fra skrivebordet selv. Sådan er banker jo blevet, og de er jo skåret meget ned. Pointen er så, der har jo ikke været nogen forretningsmæssig udvikling af banker i siden finanskrisen reelt. Og deres udlånsbøger er jo sådan set, om så må sige, slidt ned, fordi altså, forstår på den måde, at de låner ikke ret meget mere ud. Hvis du ser, hvor meget udlån de har i dag i forhold til de havde dengang, så er det praktisk talt i bankerne ikke større. Men Svendsen, strukturen, det er jo så sandelig et problem, hvis det er den, der er galt med, for det må vi jo på en eller anden måde få rettet op på. Men decideret at kalde banker overflødige, det er måske også at trække den for langt. Jamen problemet, de laver jo noget og udfylder en plads. Præcis. Det gør de, men pointen er, det skal jo passe til samfundets behov. Og det er der, at der er en overdimensionering af det, og derfor er der et strukturproblem. De skal fusionere, de skal gå sammen, der skal blive færre af dem. Og der er så problemet det, at fordi vi har haft et boom i priserne på aktier, og handel med aktier og porteføljer, og alt det der gøjl og obligationer også, der findes et udtryk for skibsfarten, der hedder, i medvind er alle skibere gode. Og det er jo det, der har været. Og derfor har man ikke fået saneret sektoren, fordi man har tjent en masse penge på alt det der, men pointen er bare det, at vi kan jo ikke leve af at have et aktiemarked, der handler som sindssygt meget om porteføljemanagement og de omlarmer og alt det der. Og derfor er det, vi er nået frem til en oprydning, og det er det punkt, vi er i. Ja. Det er der, problemet der skal ryddes op. Det er helt fair, men lige for at kalde banker overflødige, det synes jeg måske også. Jamen, det er jo et spørgsmål. Jamen, der er brug for alt det. Men det handler om den rette dimension af tingene. Godt. Nok om bankerne og Ole i Hinnerup, som havde skrevet ind. Det skal man være, når man er i studiet med Ejer Svendsen. Ole i Hinnerup, som havde skrevet ind om lige præcis bankerne i går i gårsdagens udsendelse. Altså, du er selvfølgelig også med i konkurrencen om en t-shirt. Jeg har allerede skrevet dit navn på min blog. Lars Persson. Ja. Fra banker og til det, som man måske så kan sikre sig ved at kigge andre steder hen, hvis man er bange for, at det går helt galt i den der struktur i bankerne, det er måske at købe noget guld, og det har du allerede gjort faktisk, før Hans Svendsen stod og talte om det i går i udsendelsen. Du var allerede på guld i mandags. Hvad er det, du har lavet? Jamen, det var fordi, hvad har du nu lavet? Jamen, det var fordi, nu får vi jo salgssignalerne i bankerne, og så skal man jo huske at reagere på dem. Min Swedbank var lige op med over 30% nærmest, men til sidst var der jo kun 15% tilbage, og så må vi jo se at ræbe sejlene. Og noget af det, jeg hader allermest, men jeg kan jo se, det stiger, og nu er det jo ikke med, hvad jeg mener, at man nogle gange skal gøre, men man skal jo se, hvad markedet mener, og jeg kunne se, at folk strømmede over i guld. De strømmede også over i krypto, det har jo haft en fin udvikling faktisk det seneste stykke tid. Så det er jo meget lækkert at se, at de kan bruges som hedge for en gang skyld, så kan vi da bruge det til noget. Hvad hedder det nu? Der er jeg ikke lige med i nu. Så jeg købte noget guld. Jeg købte Lundin Gold, som er jo en mine over i Ecuador, og så er de i gang med to andre projekter. Så det er jo ikke, fordi det er sådan en fuldfed guldforretning, der har masser af miner, ligesom Barrick Gold Corp og sådan noget. Det er måske en af de lidt mindre guldmineforretninger, og jeg kunne egentlig også godt have taget sølv, selvom trenden er ikke helt med endnu, men den er der på vej, og guld har jo det nærmeste modstandsniveau omkring de der 2000-2050, og der er vi jo ikke langt fra, og hvis vi bryder op igennem der, hvad jeg godt kunne se, jamen, så er det jo bare spørgsmålet, hvor højt kan vi komme op, ikke? Og det kan jo godt være, der kommer sådan en lille guldfeber nu, for Tine Tøj sagde jo noget sjovt i går, vi graver det op for at grave det ned igen. Jamen, det gode ved, at vi graver det ned igen, og når vi så godt graver det op igen, det er jo, at det har en eller anden pris, vi vil gerne handle med det, altså, men ellers til noget andet bruger vi det jo ikke. Så det er jo en eller anden måde at bevare vores værdier på. Men jeg elsker det ikke, det må jeg sige. Men nu bliver jeg nødt til at købe det, og derfor har jeg købt det. Godt. Vi køber altså aktiver, der skal blive dyre. Ja, det er det. Det er jo det, vi gør. Godt. Lad os kaste os over spørgsmål nu, for der er allerede kommet rigtig mange ind, og de er virkelig gode, Lars Svendsen. Ej, det er de gode spørgsmål. Dorte i Frederiksværk, hun har skrevet til os om en af dagen til... Ja, det er hun. Hun skal imod forleden dag. Ej, det er jo, jeg er blevet svigtet. Jamen, Svendsen, du kan klare det. Du har brede skuldre. Dorte skriver til os omkring Ambu, det er jo altså en af de aktuelle historier, der er her til morgen. Ambu, som har lavet en kapitaludvidelse og været ude at sælge aktier. Det var sådan set noget, de sagde, at de ville gøre allerede på kapitalmarkedsdagen her i løbet af ugen, men der var måske ikke nogen, der havde troet, at det ville ske så hurtigt. Dorte, hun skriver sådan her, måske er det mig, der ikke forstår timing og tidspunktet, men havde det ikke været bedre for aktionærerne, hvis Ambu havde lavet en emission, da kursen kortvarigt var oppe omkring 120? Jeg har ikke Ambu, men jeg overvejer, hvis den falder tilbage igen. Lars Pearson? Men man kan ikke nå at reagere så hurtigt. Man skal jo ringe til nogle emissionsbanker, så det har jo været den store hurdle. Altså, det er jo faktisk meget smartere at gøre de her små knivtangsmanøver, også som vi har set med Bavarian Nordic, hvor man ringer til nogle venner og siger, vi har 10% af aktiekapitalen, vi lige skal have placeret. Er I med os? Og så siger de ja eller nej. Så jeg synes, det er genialt, at man har lynhurtigt fået sendt nogle penge ud i markedet, i stedet for at man skal igennem prospekt, hvor der er så nogle investeringsbanker, der ikke får så mange penge, og du skal ikke spørge aktionærerne først. Det er sådan en meget stor case. Altså, nu kan vi jo se med Gomspace, der skal rejse penge og sådan noget. Så skal det tager noget tid, og det er alt for omstændigt. Så de der små knivtangsmanøver, jamen, så blev vi selvfølgelig udvandet de andre aktionærer, men som regel er det jo med en meget lille rabat, og allerede i dag, der var Ambu jo nærmest op i 102, nu er den så faldet lidt tilbage, men så har du... De har aktier blevet solgt til kurs 93, som 93, jeg læste. Ja, så, og nu var den op i 102 fra morgenstunden af, og nu ved jeg ikke lige, hvor den ligger, men 96. Så de har jo allerede tjene en lille smule, kan vi jo barbære gælden ned, eller hvad de skal bruge pengene til, og så er vi allerede i gang. Så, nej, jeg synes, det er fint faktisk. Ja. På Corporate Bullshit, der kunne man måske kalde det meget agilt, Lars Svendsen. Tænkt af Britt Melby og sådan ud der? Ja, nu kan du sige, at de havde 1,5 milliard i gæld, ikke netto, så nu har de jo så, og de har fået 1,0 hjem, ikke, eller sådan noget, så nu har de en halv, og det er sådan en gaskredit, ikke? Det er jo ikke noget, der kunne forskrive nu. Men det, jeg tror, at problemet også, det er jo, at det er jo en aktie, der har været noget søgang, og hun skal jo ligesom, altså Melby jo godt gør, at de er på vejen opad nu, og der er greb om situationen og alt det der. Så jeg tror lidt, det har været sådan en tryghedsopbyggende foranstaltning, den her, der var jo allerede, var det tirsdag eller noget, det var, den her kapitalmarkedsdag, hvor hun forklarer med alt muligt om de lange mål og alt det der. At man ligesom får genskabt tilliden til, at det her, hvad er for en nogle mål rammer, og det var jo det der med, var det ikke 20% overskudsgrad, ikke? Og tidligere har det jo været 25, man har, så vidt jeg forstår det, fablet om, eller også er det analytikere, der fablet om det, eller mig selv, det ved jeg ikke. Men, nå, men det er jo nogle gange det der med, hvad er egentlig, hvor kommer det fra? Men, det lyder klogt. Ja, men det er jo ligesom et spørgsmål, hvem, fordi nogle gange så er der sådan nogle skygger, og så siger ja, det har vi aldrig sagt, siger de så, nå, har I ikke, og det troede vi. Men så det er lidt det handler om. Der tror jeg ligesom, at det er det, hun har prøvet at gøre. Få skabt trykket for, at det er der at vise nogle tal, og så når vi har gjort det, så har markedet jo ligesom kunnet tilpasse sig til den der nogenlunde 5-7 års genopretning og ekspansion, ikke? Og så siger de, den ligger der, jamen så sætter vi aktierne, og så er alle jo, er der ikke nogen, der bliver snydt? Frem for, hvis hun havde losset den ud af døren på 120, så jeg tror ikke engang, hun kunne have solgt aktierne, fordi så er vi alle sammen blevet skrækstagende og sagt, hold nu kæft, hvad skal du bruge så mange penge for? Altså bare fordi kursen er lidt op, så slår du til, og så får vi en spand koldt vand i hovedet, ikke? Nej, det er bedre at være ned og vinde, og så... Okay. Så det er... Godt nok med Ambu. Lad os op til BASF. Det er Henrik Søndergaard i Jyllinge, som godt kunne tænke sig, at vi kiggede lige præcis på det selskab. Hvad mener Lav om BASF, som han selv har i firmaet? Der sker ikke så meget. Det er en af vores kunder. Og det burde vel være en brik i den grønne omstilling. Ja. Tyske BASF, Lav Svendsen. Ja, det er jo så en af dem, hvor... Ja, og det er korrekt. Det mener jeg, det er. Men altså, han jo... Det er jo kemi i den helt store afdeling, og det er, petrokemi, kan man sige som udgangspunkt. Men de har jo sagt, at de vil være grønne, altså være skiftet til biokemi, men det er jo en lang, lang proces. Og så har de jo altså haft det der lidt uheldige forhold, at de var medejere og er medejere faktisk af noget af alt det russergasseri. De er også medejere af Nord Stream, som... Nærværdigvis er der jo kommet et billede af et eller andet rør, der står et stykke henne. Hvordan de har taget det billede, det er jo uklart. Men det er meget mærkeligt. Hvis jeg havde efter skulle undersøge det, så det første, der var fire rør. Et af dem er ikke ramt. Mest naturligt ville jo være, at du undersøger det fjerde. Kunne der ikke stå en eller anden, der kunne fyre det lort i luften? Det er jo mærkeligt, at ikke også den er blevet koldet over, ikke? Men det har vi aldrig hørt. Du har ikke hørt et klap om det der. Nu har russerne så fået et eller andet billede, som de har haft en eller anden amatørdykker fra Holm Olstrup ned og fotograferer. Okay. Jamen, det er meget spændende, Lav, men jeg vil gerne høre noget mere om BASF. Jo, jeg siger bare, der er de med, og de har jo haft noget af det her gas op fra Rusland, op fra Sibirien. Hvis nok ikke fra Jamalhalvøen, men hvad hedder det? Det er balladen, og det har jo kostet dem en ørn, fordi de har jo måttet nedskrive det og prøve på at komme delvis ud af det og alt det der. Og de lider jo også af, at inputprisen på naturgas, som de bruger i deres den der produktion foregår hjemme i Tyskland, er høj, ikke? Men altså, ja, det koster 46. Så siger 46. Du, køb selv eller hold? Jeg siger køb. Men den er bare... altså, det er sådan lidt... den er lang, men ja, og de betaler jo stadigvæk udbytte. Jeg tror, han betaler et eller andet med 3 øvrige i udbytte og så videre. Men det eneste er bare... Altså, det er jo sådan en... Den er lidt lang, ikke? Altså, det er ikke sådan... I morgen så koster den... Den har været i 100 engang. Ja, jamen, så koster altså, den... Eller 80 i hvert fald. Man må godt være lidt tålmodig, når man har mistet. Men så jo, det er... okay. Og det er 100.000 mennesker, der arbejder for dig, hvis du køber aktien. Så... Godt. For den lidt tålmodig, det var noget for Helge Larsen. Ja, okay. BASF til den lidt tålmodige investor. Sten i Rungsted, han har en lille gevinst på sin DSV-aktie. Han overvejer at tage den hjem. Det er ca. 10.000 kroner, skriver han. Jeg tænker, at hvis vi er på vej ind i en recession, så sælger den nu og køber måske tilbage lidt senere på året. Spørgsmålstegn ved den tanke. Hvad mener I om det, Lars Persson, DSV? Ja, altså hvis det ikke er mere end det, så skal han jo hoppe ud og sige farvel. Men altså... Aktien ligger i en fin opadgående tendens, og jamen, altså, der skal jo stadigvæk køre. Selvfølgelig bliver mængderne måske mindre, men vi hører jo stadigvæk lidt, at der er komponent, der mangler hist og pist. Så ja, altså de er jo dygtige vognmænd, og så ejer de jo ikke noget af materialet, så de sender jo regningen videre, og bliver der mindre at lave, jamen så... ender det alligevel med gode bundlinjer, tænker jeg, udstem, fordi de har ikke noget materiel, de skal afskrive, så jeg tror, det alligevel overvejer en gang til. Selvfølgelig er det en lidt mere værre, hvis man sidder med nogle af de store, tunge virksomheder, som har en masse materiel, der skal afskrives og købe nyt osv. Så der vil jeg nok lige måske holde hesten, men ja, er man nervøs for tingene, og man lige pludselig ens horisont er lavet om, eller sådan noget, så må man jo trykke på knappen og så håbe på, at aktien falder og sidde og vente på, at man kan samle det billigere op. Og det er vel også regnet ind i den aktuelle aktiekurs, at vi måske er på vej ind i en recession, Lars Persson. Så det vil, hvis det bliver rigtig hårdt, en lang og tung og dyb recession, så kan det da godt være, at tingene ser anderledes ud. Ja, jeg ved ikke, hvor meget recession, der er regnet ind, det må jeg indrømme. Altså, vi tror jo også ligesom, at vi forventer, at Fed, de hæver snart renten, eller nej, sænker renten igen. Så nogle gange kan vi jo godt overbevise sig selv om, ligesom Lav sagde, hvor var det nu, jeg hørte den der nyhed fra? Nå, det var mig selv, der fandt den op i mit hoved. Altså, nogle gange så overbeviser vi os jo selv om, at det bliver ikke så slemt, og det bliver altid værre for naboen, så ja, hvorfor ikke trykke på knappen og få de 10.000 i baglommen, så skal han dele med skattevæsenet, så bliver det måske kun 7-5 eller et eller andet, så det skal han jo så også overveje. Så står de der... Nu synes jeg, du siger, at han skal sælge og tage gevinsten hjem. Jeg synes, før der sagde du, at han skulle lige vente lidt. Ja, det er, hvis man alligevel har den... Jamen, det er, hvis han har den lange horisont. Hvis man er nervøs og anlagt og tænker, uha, jeg ved ikke, hvad jeg... Så kan man jo godt tage gevinsten. Udfordringen bliver bare, så står de der penge, du har fra DSV, sikkert der brænder i din baglomme. Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Så skal de måske ud og arbejde. Det er svært at finde, hvor de skal. Men altså, jeg kan ikke se lige, at umiddelbart, at de bliver meget hårdt ramt af en recession i hvert fald. Svendsen, hvad mener du om DSV og en mulig recession, om det er indregnet i kursen? Nej, det tror jeg faktisk ikke, den er. Også fordi det er en meget svingende aktie. Jeg tror, hvis jeg var ham, jeg ser jo den med, jeg kan citere mig selv, ikke? Men altså, knap 1.000 havde vi en, der spurgte om, og han skulle være bange for, at sige, nej, det synes jeg ikke. Men man kan godt have den, og nu er den oppe i 13 år og siger, ja, nu skal du måske nok tage pengene hjem, og så finde på noget bedre. Altså, det er jo også alt det, hvis du står med en aktie, mindre du har den med store skatteproblemer og sådan noget, så bliver man ombord, og det har jeg simpelthen så dårlige erfaringer med. Men jeg er snart ved at blive sådan selv lort og tage pengene hjem og sige tak for det, og så må du betale den åndssvage skat, ikke? Men altså... Du blev meget rationel på det. Ja, jeg er ved at blive det. Jamen, jeg er blevet kørt over. Jeg har haft GN fra 280 i top, du, og jeg er gået til, og nu koster den 140, ikke? Jo. Og så er jeg godt nok købt en billigere, men er det sjovt? Nej. Bare fordi vi sad og ventede på, at, jamen, det, er også at det var noget der sagde, at det skulle 650. Nå. Det, skulle, jamen, det er jo sådan, at det hele tiden. Du skulle have sagt noget selv og lytte til det. Ja, det er jo det. Men jeg vil sige, at jeg vil nok sige, at det er sådan en aktie, der er følsom på det plan. Så hvad hedder det? Altså, jeg kunne jo forestille mig selv den og købe den af på Møller-aktie. Jeg tror, der er mere penge i at have hardwaren, end at have hans speditionskontrakt. Nu kan han jo så ikke få en AP Møller-aktie for 10.000 kroner i hvert fald, men jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget der sådan ligger. Nej, men det kan han jo snart, når den er blevet udbyttet gået af her om næste uge. Ja, men så skal han vel vente til udbyttet er gået af, før han køber den. Hvor mange penge havde han, sagde han? Ja, men det sagde han ikke. Åh, han har nu ikke. Altså, gevinsten var 10.000, ikke? Jeg tror, det er en god idé at bytte rundt. Nu har jeg fundet den med Ambu. Ved du hvad, det de har sagt tidligere, at de ville have en overskudsgrad, det var inden det afsporede af med kursen, på niveau med branchen. Og så er det, at så er det så mig og de andre drenge, der siger, ja, den er cirka 25, ikke? Ja. Det er den måde, de aldrig selv sagt 25, nu siger hun jo 20, ikke? Mm-hmm. Jeg sidder bare og siger, jeg tror, det er 20, det er sådan nok sat lidt lavt i forhold til, hvad hun kan præstere, men det, jeg tror nok, det er sådan en, hvor de har sagt noget uden at sige noget, og så er vi render og tænker videre. Okay. Nå, det er forklaringen. Pas på med det, men jeg tænker for meget, Lav. Ja, man skal ikke tænke for meget. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål, og du kan stadigvæk nå at skrive ind til mig på 42 42 0321. Start din besked med Mio, så lander den nemlig herinde hos mig, og jeg kan smide den videre til Lav Svendsen og Lars Persson. Der er masser af spørgsmål, men altså skriv endelig til os. Vi skal nok gribe så mange som overhovedet muligt. Og lige nu, der griber vi Lars K. fra Aarhus, som har skrevet ind om renten. Han skriver, nu hvor renten formentlig er tæt på toppen, vil det så ikke være oplagt at investere i obligationer, hvor man kan opnå 4-5% uden en nævneværdig risiko. Lauri, hvad siger du til den? Ja, det er så, hvis han siger det der, så er det vel en dansk lang realkredit, han taler om. Den kan man jo lige købe en 5% til kurs 99, tror jeg, hvis man er heldig. Mm-hmm. Jeg tror ikke, at du får nogen kursgevinst. Jeg tror ikke, du får et rentefald. Det tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror, at hvis du skal have noget forsigtigt, så selvom de jo løber 30 år sådan en fyr, at så tror jeg egentlig, at de kommer til at ligge og vippe rundt deromkring, altså mellem 4-5%, og så vil de jo ikke blive konverteret væk. Så vil renten falde, og så bliver du smidt ud til kurs 100, og så skal du købe ny obligation til en lavere rente. Af det. Jeg tror faktisk godt, man kan, hvis man vil have rente i Danmark, så kan man godt gøre det, men jeg tror ikke, at de bliver smadret væk på indløsning, fordi renten vil falde igen. Jeg tror ikke, renten kommer til at falde. Du skal indstille dig på, at renten kommer til at køre. Men det har du faktisk sagt i lang tid, Lars Svendsen, at du tror, vi er gået ind i et helt nyt regime af sådan, man kan ikke kalde det høje renter, højere renter, end vi har været her, og det skal vi vende os til igen i lang tid. Men så man kan sige, at hvis du sidder og siger, at jeg vil ikke have mine penge på aktier, og det kan jo flyve op og ned af i morgen. Jeg vil have nogle obligationer i hvert fald, ikke? Og hvis den, også med alder og sådan noget, man bliver mindre risikovillig, når man bliver gammel. Så kan du jo sige, at hvis du køber nu, hvis du kan ramme en obligation, hvor den, altså nu siger vi 5% til de der, jeg tror, den er kurs 99, 30 år, det er jo en frygtelig lang tid, men hvis du rammer en der, og den så set ikke bliver ramt af, hverken at renten rykker 6-7-8% opad, ikke? Eller nedad, mod, du skal jo ned i 3,5 eller 3 eller sådan noget, før de der for alvor bliver konverteret, altså så går den jo over 100, og så går den ligesom flad. Ikke? Så kan du lige så godt regne med faktisk, at mener jeg, at balancepunktet er der sådan set nok, at du kan lave en... Hvis ikke verden går amok, så kan du nok godt købe sådan en. Det tror jeg godt gøre, men jeg tror bare ikke, du skal gøre det for at få en kursgevinst. Nej. Og så skal du ikke købe en, så skal du købe en 4. Fordi så, altså, den anden koster kurs 99. Men det er heller ikke lige Lars, han taler om det der kursgevinst, synes jeg, han taler bare om, at der ikke er nogen nævneværdig risiko i det. Ja, det tror jeg ikke er rigtigt, fordi det er, altså, tiderne er mærkelige, og man skal ikke tro, at det hele kommer til at køre som... en eller anden præst, der prædikede. Så det tror jeg ikke, du skal satse på, men hvis, det er mere, hvis du gerne vil have rente, så siger, hvor hvor langt tør jeg gå op og ligge hen? Og der tror jeg, altså hvis det er renten og ikke en kursgevinst, du er sat på, så tror jeg godt, at jeg turde sådan set godt ligge med sådan en femmer, selvom det er jo frygteligt langt. Jeg har jo ikke om 30 år, vel? Altså, så skulle jeg være 96. Altså, det er jo ikke. Altså, så vil du sige, jamen, altså, det reelle varigheden på sådan en er jo 12 år eller sådan noget, ikke? Så vidt jeg forstår det. Men altså, det er en vægtet tid for betalingerne i den, ikke? Men vil selv ikke begynde at kigge på nogle af de korte obligationer? Nej, altså, det er jo... Sten Jakobsen, som ligesom kun investerer i obligationer jo op til nej, to år. Det er jo ikke noget, jeg kan... Det kan godt være, at du er en bank, eller har masser af penge, eller et eller andet, eller skal være forsigtig. Mm. Jamen, jeg er jo enten kasse, eller... Og så er jeg jo nu begyndt at købe noget ædelmetaller, ikke? Ja. Og det er jo sådan set alternativet til... Godt. Til det der. Så der er altså flere forskellige steder, man kan kigge hen. Lars Persson, har du nogen input om obligationer, eller er det uden for dit univers? Nej, altså jeg bruger det ikke særlig meget, men altså man, jeg synes da, at hvis man har en større formue, skal man da huske at købe nogle obligationer nu, hvor man kan få en rente, der batter lidt i forhold til, hvad vi har set før. Ikke? Så jo, det synes jeg, man skal overveje. Kasper Flint Hansen, han kigger lidt på Scandic-aktien, Lars Persson. Mm. Det ved jeg også, at du gør indimellem. Han spørger, om vi kan tale lidt om Scandic Hotel-aktien. Regnskabet for 2022 så pænt ud, skriver han, og de har investeret fornuftigt. Alligevel så bliver den ved med at rode rundt nede omkring de 32 svenske. Yes. Hvorfor sker der ikke noget mere? Fordi den er så oversolgt, var jeg lige ved at sige. Det er, fordi den er shortet. Det er en af de mest shortede aktier i Sverige, så på et eller andet tidspunkt, jeg tror faktisk egentlig, de gik i gang i går. Lige pludselig ud af det blå begyndte aktien sådan, så småt at stige. Den falder lidt tilbage i dag. Og vi må regne med, at ser turistindustrien ud, som den gør. Altså med, der kommer flere japanske og skråstrej kinesiske, er der vel egentlig turister. Så kan vi håbe på, at nogle af dem skal ind og bo der. Så... Og vi har heller ikke lagt helt pengepungen væk. Bookningerne var lidt kedelige for skistar, det er jo sådan en helt anden, men hvis vi også hører bookningerne på sommerhus, så går der også en lille smule træere, men eller langsommere, men så man regnskabet også for Tivoli, så var 22 jo et rigtig godt år, så vi må håbe, at turistindustrien holder skruen i vandet, så jamen, jeg bliver stadigvæk, jeg er blevet virkelig, hvad kan man sige, bare hold, fordi at jeg tror, hold det skal... Ja. Den var egentlig også i en opadgående trend, den er en lille smule ødelagt efter, at aktien er faldet ned her under de her 34, som den er handlet i, men ja, markedet har jo også haft nogle slemme dage, så jeg prøver lige at se, om den ikke kan komme lidt tilbage, men jeg ved ikke, om han har den, men altså, jeg kigger jo på de andre hotelaktier i Spanien og USA og sådan noget, og de er alle sammen sådan lidt på vej opad og har stabiliseret sig, så vi må se, om ikke de kan få gang i hotelindustrien igen. Okay. Udfordringen har jo også været, at der har været lidt personalemangel, specielt her i Norden. Har der været mangel på, at der var mennesker, der gad at gå og ræve vores senge og tage vores håndklæder, når vi havde været og smide dem. Så det er også en af de der cases, der har været, at de ikke kunne få booket værelser nok. Så vi må se, hvordan det går. Okay. Du har købt rædderiaktier? Ej, vi skal ikke have flere rædderier. Nå, rædderier. Det er dit svar på alt, Lars Svendsen. Bare køb nogle skibe. Mm. Nå, vi hopper videre til Janne Sivaks. Det var en joke. Det er helt... Greve, skriver Janne fra. Hun sidder og kigger lidt på F.L. Schmidt, og hun spørger, hvis man gerne vil investere i F.L. Schmidt, er det så ved at være et godt tidspunkt? Persson, han har tidligere sagt, at hvis den kom i kurs 240, så var det tid til at købe. Nu er den i kurs 246. Nå, Lars Persson. Ja, det var 242 i går. Ja, har du købt? Nej, det har jeg ikke. Jeg købte nogle guldmineaktier i stedet for, men den står der allerøverst og blinker til mig, og den er i 245 i dag, så altså, den er der inden for fangstvide, så jamen... Du har ikke stukket net helt ud endnu, men det er tæt på. Nej, fordi... Okay. Jamen, altså, hvad holder der tilbage? Jamen, trenden er imod mig. Jamen, altså, hvis man kigger på alle de europæiske markeder, så er de jo faldet tilbage. Der er flere af dem, der har lavet små salgssignaler, hvor USA holder sig stadigvæk lige skinnet. Altså, den her volatilitet, så er der jo ingen grund til at uro, så er ingen grund til at kaste alle pengene ind i markedet. Så de der 40.000, der stående kontant i millionærklubben, ja, de skal altså ud i markedet, men det er sådan mere, når vi har den rigtige medvind, ikke? Altså, hvad var det, du sagde? Når der var medvind, så var alle kaptajner gode, eller hvad var det for noget? Ja. Jeg må vente til, at tålmodighed, det er jo det værste ved aktiemarkedet, det er tålmodighed at have penge på bogen. Det så brænder det i lommen. Men gang... Så må du ringe rundt til nogle banker og høre, hvad de vil betale for at få dem på indlån? Ja, det må du være. Men den her bank, vi har, det er jo Saxo Bank, de burde jo give ordentlig indskud, hvad jeg lige vil sige, eller en rente. Har du cash? Jeg har cash. Jeg har 40.000 cash. Ja, men altså, det er markedet, Svendsen. Men, hvor, når du ikke tør ved 240, som du har sagt det, hvornår skal vi så? Jeg vil jo gerne have markedet med mig. Jeg vil gerne have markedet med. Altså, jeg starter med at analysere, hvordan ser indeksen ud? Hvis indeksen ser god ud, hvad er det så for nogle sektorer, vi skal have? Og der er FL Smidt jo en af de der sektorer, hvor vi siger, der skal vi ind, ikke? Det er den rigtige aktie. Ja. Udviklingen i indeksen er bare ikke med mig, og derfor må jeg holde mig væk. Jeg må holde mig på sidelinjen. Ja, Lars Svendsen? Ja, jeg har, og jeg mener også nu er jeg så også der med guld og alt det. Nu er jeg begyndt at undersøge mine selskaber, fordi vi skal putte nogle penge i det. Og jeg umiddelbart kan se, de fortæller jo om deres investeringsbudget og alt det der. De taler sådan meget, det er sådan engelsk tankegang. De prøver at fortælle investorerne, hvad de er op imod, hvor mange penge de skal pløje ned i deres forretninger, dermed hvor mange penge, der bliver tilbage til dem, som udbytter og sådan noget, hvis priserne holder. At de giver jo op, ikke? Og, altså jeg har for eksempel også, nu kan jeg da fortælle sådan et eksempel på, hvad man kan gøre, eller de overvejelser, man gør som investor. Ikke? Jeg har nogle sådan et sted i mine små besiddelser privat, hvor jeg ligesom gerne vil have for eksempel aktiesparekonto, at det skal flytte sig hurtigt. Ikke? Og sige, nu har jeg så solgt nogle aktier, eller hvad det var for nogen, de kom fra, men det var nogle lort. De skal tilbage, og vi har fået noget udbytte og sådan noget. Men de der tre, jeg sidder og kigger på der, det er FL Smidt, det er Bavarian, og det er GN. Det er de tre, vil jeg sige, det danske marked, der har mulighed for at sige sådan en svup opad, ikke? Og så må man jo sidde og klø sig i nakken og sige, hvad for en er den... Der vil jeg jo nok sige, at F.L. Schmidt er måske... Det er jo en tung butik, sådan set, men han er jo rigtig... Om her, de der altår ville holde auktioner og ville købe til kurs 300 alt det der. Nu er ligesom bare gået i glemmebogen igen. Der er kun gået... Hvad der er gået over halvanden måned og sådan noget. Altså, det er jo en potentiel til overkandidat. Altså, 8% short. De short, hvis man kan stå på de tal, de er jo en flok mennesker, der er ikke rigtig kloge. Men de er parat til at gøre hvad som helst. Men de skal jo også rydde sig vejen en dag, ikke? Så hvad hedder det? Altså, jeg kan ikke se andet end, at chancen for... Nu kommer til det med, hvad skal du så vælge mellem de tre? Du kan tage med alle tre, eller du kan vælge mellem... Men altså... Hvad hedder det, at GN er i spil, og der er ingen, der aner, hvordan det skal ende, ikke? Bavarian, han er langsom med sit forhold, men han er jo særdeles interessant. Og så har vi F.L. Schmidt, så jeg vil sige, altså F.L. Schmidt, han er sådan lidt, ikke helt dårlig, og det passer også ind i det med guld og grøn skov, ikke? Ja, okay, så du kan godt lide også at være lidt ude på det der vilde marked. Nej, men jeg bare, skal du, nå, men du har jo nogle penge, hvor du helst skal have et hurtigt afkast, okay. og finde heste, du er hurtigt. Og jeg mener sådan set, at fordi den er penduleret og ned fra 310 eller et eller andet, nu er den i 240. Og så må man sige, ved du hvad, så rækker vi hånden ud og siger tak. Godt. Lars Svendsen, vi får faktisk rigtig, rigtig mange spørgsmål om Bavarian Nordic, så lad os lige prøve at komme omkring en af dem. Der er en, der kalder sig Bavarian Investoren. Personen skriver, hvordan ser I på Bavarian, efter der har været meldinger uden om at staten vil stoppe udviklingen af coronavacciner, og at der til bekæmpelse af RSV-virus er fundet nye metoder? Altså, den der med, at staten skulle have sagt det, det ved jeg ikke, hvor den kommer ind i kampen fra. Hvad hedder det? Altså, fordi det har du ikke... Nej, har du set det nu? Nej, jeg har heller ikke set, at de ville stoppe. Men de har jo givet dem den der underskudsgaranti på 800 millioner. Det, der er balladen med coronaen, det er jo, om de ligesom kommer for sent, ikke? Altså til, at nogen bliver hysteriske over det, som de gjorde, da de lukkede hele verden ned og alt det der, og de sad og troede også til ikke at gå ud over gaden og alt muligt pis, og køre med bussen i Nordjylland ind til en ny kommune. Nu er den sunde fornuftige kommet tilbage. Og så ved jeg, det tog så lidt tid og kostede 1,5 milliarder. Men kom lige det. Tilbage til pointen, men pointen er jo ligesom, at de kommer for sent med det der. Men så sent som i går kom der ham her, amerikaneren, der har lavet en ny udgave af corona. Og han ville have 130, moderne var det vist, $130 per dosis. Ja, det er amerikanerpriser, ikke? Mm. Det er 900 kroner for sådan et skud, du skal formentlig have på stykker. Kan det gå hen og blive en god forretning? Ja, nu er der ikke nogen, der snakker om det i går, og så videre, men jeg sad bare sådan og sagde, det var da meget fedt, hvis de kan lave Kan du ikke se her i Danmark, vi er 6 millioner mennesker, der skal sådan i to skud til 1.500 kroner, så skal staten rabat til 1.000 kroner, ja, 6 milliarder. Ja, det går igennem. Bare for det der, fordi vi ikke skal køre med bussen ind i en ny kommune. Okay. Hvad hedder det? Så jeg mener, at det der den er ikke afgået ved døden endnu. Og det andet er, at med hensyn til RSI, det er jo, at de er et år bagefter. RSV, undskyld. Ja. RSI, det er noget med aktier. Ja. Relativt strengthindeks, men hvad hedder det? Ja, de er cirka et år efter, og Glaxo og Pfizer er hver kommet med, har fået godkendt deres. Nu her lige her i for en knap måned siden. Mm. Så de er bagefter, og det er de, men altså, det er jo ikke betydet med, at det, de har, ikke dur og ikke får en plads, men de er et år bagefter, så det er problemet. Jeg vil sige, jeg overvejer til det, for jeg mener faktisk, at det er endnu et elastikaktier, men når du har dårlige perioder, så aktier, der har været meget hissige og elskede af investorerne, det er jo både Bavarian og Ambos og nogen, så får de jo hug baglæns. Og så er det, at den er jo nedkostet jo ikke ret meget. Og for ikke skal være løgn, der er noget andet, der også rumsterer. Det er der ikke nogen mennesker, der gider at høre om. Det er nede i Afrika, der er det her forbandet Ebola faktisk ved at rumstere. Nu har det været en tur i Tanzania. Altså, hvis der er alt andet der, de snakker om, men Ebola, det er noget, du skal have respekt for. Men ikke noget, der lige nu trækker Bavarian-aktien op, ser det ud til. Så nej, skal men have tålet også der. Okay. Jo. Men cool. Man skal også huske på, at det bliver en helt anden forretning til næste år, fordi det gode er, at da de havde de der abekopper, så tjente de jo en hel masse penge, så bundlinjen egentlig ikke endte med at blive så stort et minus. Og til næste år, og jeg har den også selv derhjemme, der forventer de en omsætning på 6 milliarder, hvilket mod kun 3,1 i år. Og så har de en EBITDA på 2,2 milliarder mod 1,7 eller 1,7 7 eller hvad er det blevet, minus 1 milliard i år, ikke? Så jeg synes, man skal lige sætte det ind i forhold til hinanden, at det bliver en helt anden forretning, så det kan være, der er nogen, der har lidt glemt det, og det er jo nogle gange det marked, de glemmer. Og så lige pludselig, når der kommer en regnskabsmeddelelse ind, så siger det svup, som hr. Svendsen siger. Så ja. Ja, det er det, jeg håber på. Og husk også, det er kun holdninger og meninger, som I har til de enkelte aktier. Vi har jo altså også haft besøg af andre her i studiet. Thorleif Jackson blandt andet, som ikke var begejstret for Bavarian Nordic, så det må man selv lige gå ind og lave sit eget analysearbejde. Når Maja, hun har skrevet til os, at hun har nok været død, men hvad var det for en guldaktie, Pearson havde købt, og der vil jeg bare sige, at det var Lundin Gold, Maja, og man kan jo gå ind på Saxo Banks hjemmeside, google Millionærklubben, så kan man se altså alt, hvad der ligger i vores portefølje her i Millionærklubben. Altså porteføljeforvandrerne, det er Lav og Lars, det er Mads og det er Michael, og der kan man altså se alle de aktier, de har købt, og man kan også se tickerkoder og alt muligt andet. Så hop ind på Saxo Banks, hvis I misser, hvad det er, de har liggende. Vi har et hængeparti fra sidste uge, og det er Henrik i Aarhus, som spurgte, om jeg ville spørge jer. De to bedagede herrer, som han skrev, om de kender dronevold fra Frankrig. Måske den kunne blive en højdespringer, selvom de har været noget udfordret. Har I kigget lidt på dronevold? Tickerkoden, den er ALDRV, hvis man selv vil kigge mere på den. Det har Lav heldigvis. Jamen, jeg havde jo forleden der, jeg sagde, at jeg synes, det er meget early days. Altså, det er jo et selskab, der giver underskud, så jeg forstår det, og ikke har ret mange penge, og en meget, meget lav børsværdi, så der skal jo komme en hvid ridder forbi, og synes, det er et fantastisk selskab for at, altså hvis du går ind lige nu i den, så nej, jeg er ikke meget for den. Jeg kan jo nu afsløre, jeg har jo kigget på en anden en i det samme felt i et stykke tid, og den har jeg ikke ville sige her, fordi den er meget, meget lille, men da jeg nu ikke gør det mere, så kan jeg jo godt sige det, så de, der har lyst til at gå ind i den, jo gør det. Jeg tror ikke, jeg kommer tilbage til den, i hvert fald ikke forløb. Det er, op i Norge, er der et selskab, der hedder Nordic Unmanned. Siger det, en dyt? Intet. Nå. Ikke noget. Men de burde jo være til mange penge, når de ikke har noget personaleudgifter. Men hvad hedder det? men de laver, så vidt jeg forstår det, det er altså et lille selskab, der er en børsdi på 200 millioner. Nu, den er jo glidet. Norske eller danske kroner alligevel. Men de laver sådan noget med droner, hvor de både sætter noget udstyr på dem, og så udfører de også serviceopgaver. Og det er faktisk ret interessant, fordi de har blandt andet en opgave med at sniffe udstødningsrøg på skibe, og de fiser sådan en afsted, så kommer lige sådan en en fusen henover og i Storebælt og lugter, om der tænker, kommer... Der var noget skibsblanding ja, indover. Nå ja, men, nå, men det gør de. Og de skal jo have en kontrakt, og de har en med den tyske forsvar også. Jeg kan ikke huske, om det var det. Men alt sådan noget laver de, og de siger for eksempel også, nu kommer der noget, som er meget, meget interessant, synes jeg, at hvis du har en eftersøgning af... Der er en, der er meldt savnet eller druknet eller alt det der, som de har på skærmen hele tiden, ikke? Så skal man jo ud og lede efter dem og sådan noget. Hvis du tager en drone i forhold til en helikopter, så er energi CO2-udledningen der, den er 0,5%. Mm-hmm. Altså, det giver mening. Ja, jamen, det gør det. Og det er jo det, der er fidusen, der er nu alle med CO2 og alt det der. Men det er jo helt vildt forskel i det, og du kan jo skyde når du, en masse dem derop. Jeg vil kun sige, for de, som interesserer sig for det der, så kan de jo fortælle os, om det her du eller ej. Jeg var lige ved at købe den på 5. Men den faldt altså for analysen, ja. Lars Svendsen, Nordic ja, Unbanned. Jeg tjekkede den lige op her, og den handler altså på Euronext Growth i Oslo, og det kan kun er NUMND. Ja, men altså, der er vel noget med det her, som Henrik vel har fået blik for, at brug af droner, det kommer til at stige. Altså også nu, hvor der er de her krigssituationer rundt omkring i verden. Jo, så sent som i sidste uge, så købte AP Møller sig ind i et, nu kommer en mærkelig historie, men et foretagende, som laver sådan nogle droner, som fiser rundt inde på lagre, og aflæser, hvad der altså nogle paller, de står jo i alt muligt andet system, men så tilsyneladende i stedet for, at de fra starten af bliver registreret og sat et eller andet hen med sådan et stort IT-system, så fiser den rundt og finder ud af, hvor det er, den kan læse af ligegyldigt, om det er mørkt eller ikke, og den fiser rundt. Mega smart, det der. Ja, det har han lige købt sig ind i. Okay. Og det, men det er jo så inde i nogle bygninger, ikke? Ja. Men gå ud fra, at de er lukket der. Men ja, der bliver masser at gøre, men det er bare lidt... Hvilken en bliver vinderen? Ja. Drone Vold fra Frankrig, Lars Persson, rent teknisk, kan du give Henrik et bud på, hvordan den ser ud? Ja, vi kan lige finde den. Vi kiggede jo på den i morges også igen. Den så ikke sådan, ja, det var ikke sådan, jeg tænkte, hulihut, den må jeg drøne ind og købe. Den var faldet kraftigt, var ned under 1 cent, og så var den røget op i 2, så... Ja, det, altså, der er jo ikke rigtig noget at lave teknisk. Den bevæger sig mellem 0,02 og 0,0275 og 0,02. Altså, så det er jo nede i... Det er jo penny share. Altså, det er jo... Ja. Så jeg ved ikke, hvem der handler den, og hvem der har styr på den. Så jeg tror ikke, jeg vil kaste mig ind i sådan en der... Der skal ske noget andet. Det kan selvfølgelig også være, at der har været nogle aktiesplit, som gør, at kursen er helt dernede. Men altså 2,75 cent, det er ikke noget. Det bliver ikke. Det synes jeg ikke, man skulle... Nu har jeg lige glemt det igen, men der er jo et dronefirma. Hvis man går ind på Flightradar og går ned i Sortehavet, så nogle gange så ligger der en rundt og pisker rundt nede. Og hvis man klikker på den, så kan man se også firmaet. Jeg har lige glemt, hvad det amerikanske navn hedder. Det var nærmest den, der fik sprøjtet russisk olie i ansigtet og druknet, men altså, der er jo flere selskaber, som laver det her, så ja, gå lige derned, jeg har lige glemt med dem, det kan være, jeg kan huske det på tirsdag, hvad det hedder. Godt, Torben, han har skrevet ind til os om den debat, vi havde om Bavarian, fordi vi snakkede om der var nogen, der vidste, om staten for alvor er stoppet og få udviklet de her vacciner, og så skriver Torben sådan her, Statens Serum Institut stopper udviklingen af covid-19-vaccinekandidaten. Statens Serum Institut, SI har besluttet ikke at fortsætte udviklingen af covid-19-vaccinekandidaten COVAX IX351. Det skyldes blandt andet, at covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk pandemi, og at der nu er udviklet effektive mRNA-vacciner. Det er altså ikke Bavarian, det drejer sig om i min optik, så jeg synes bare, at vi skal undersøge og rette det postulat. Det er hermed gjort, Torben. Godt, så fik vi lige præcis det med. Nokian Tyres. Ja. Niklas fra Esbjerg Gære, han siger, at Lars Persson har tidligere talt om Nokian Tyres. Mm. De er jo i gang med at bygge en ny fabrik, efter de har solgt deres russiske fabrik. Yes. Deres produktion er derfor nede med 80%. Mm. Skal den længere ned de kommende år, inden de får den produktion ordentligt i gang, eller er det nu, man skal hoppe på? Altså, jeg er jo hoppet lidt for tidligt ind på den, kan man så se, for jeg købte jo den i 10, og nu handles den i 7,9, men jeg tror det er nu, fordi de er jo i gang med hele produktionen, og de får en af de mest bæredygtige fabrikker. Det, og hvis man vil læse mere, så kan jeg sige over på placer.se. Der var der faktisk en stor analyse af aktien her forleden dag. Så hvis man vil læse lidt om, hvad andre mener, og de var også sådan faktisk lune på den. Der er flere, der har observeret den, men den har det svært, og den kommer til at have det svært i år. Det bliver faktisk lidt først til næste år, så jeg har været en my for tidlig ude. Jeg skulle nok have ventet til efter sommerferien med at købe den, men sådan er det. Det kan være, at jeg så bliver nødt til at supplere lidt, men jeg synes, det er ret spændende. Og nu har de fået pengene for deres fabrik faktisk. De har fået det hele solgt, og pengene er gået ind på bankbogen, så de fik lidt mindre for deres russiske. De havde faktisk tre fabrikker derovre, var virkelig afhængige af og havde et stort marked derovre. Så de er hårdt ramt, og der kommer til at tage nogle år, før de når op på samme kapacitet. Men jeg synes, den så interessant ud. Så ja. Okay. Godt. Og Kantarias lidt tidlig ude, Lars Per, som er stadigvæk potentiale. Men altså, hvis han skulle vente lidt, så ville jeg vente til den måske brød op omkring 8,1 eller sådan et eller andet, eller 8,2 stykker, så vi får noget købsignal i stedet for. Jeg har fanget den faldende kniv, og den har skåret fingrene af mig, fordi den blev ved med at falde. Sådan er det. Og nu bliver du hængende. Ja, nu gør jeg. Og du siger, det er jo en troppet, en dobbelt. Du er jo parat til at... Det skal man jo engang, men gør. Han har jo masser af penge på lånet. Det er det. Nå, okay. Carsten i Kolding, han sidder og kigger lidt på forsvarsaktier. Det er sjovt, det gjorde jeg også i går. Nå, men det var bare fordi, da EU de kom ud og sagde, at der er jo simpelthen så underinvesteret, så man tror, det er løgn i den her branche, og nu skal der simpelthen kastes mange flere penge ind, hvis vi overhovedet skal få det til at ligne noget. Carsten fra Kolding, han kigger i hvert fald på forsvarsaktier, han vil gerne vide, hvad for nogen I kan anbefale. Han har selv Rheinmetall, Saab, Kongsberg og Hensoldt. H-I-N-S-O-L-D-T, altså, så han er vel rimelig godt spredt. Er der andre, I kunne finde på at samle op? Der er jo nogle store rundt omkring. Der er Lockheed Martin i USA. Ja, det er jo det. Så skal du til USA. I Storbritannien. Ja, du skal til USA og lede. Ja, vi har BA i England, ikke? Mm-hmm. Systems er det jo. Det er jo nemlig at lave kampfly og elektronik og alt sådan noget. Men, og så er det de franske, og de franske, du ved. Altså, fransk industri, det er ikke meget for. Ja, der har vi jo 2-3 stykker, ikke? Der er jo den, der hedder Thales, T-H-A-L-E-S, som er elektronik og alt muligt andet. De har også et eller andet ude ved, derude, hvor Løvens Kemiske Fabrik ligger ude. Der er lige noget her i Danmark. Men og så er der jo Dassault, der er Mirage-fly. Mirage, ja. Ja, i Frankrig. De kom jo med et meget godt regnskab her for nylig. Jeg ved ikke, hvordan den er som aktie. Og så er der jo også nede i Italien, er der... Leonardo. Ja, Leonardo. Mm, ja. Ja. Er det ikke sådan noget grund? Jo, det er rigtigt. Og så, det er det ikke forsvarsaktier, jeg tænker på, når jeg hører Leonardo. Men nej, er nok. Men det er der også, ja. Og nu så jeg, når jeg stod og rodede forsvarsaktier, så kom den der amerikanske droneaktie op selvfølgelig, og nu har vi lige tickerkoden, den hedder NOC. Det er den, der ligger og fiser rundt ned i, hvad hedder det nu, i Sortehavet. Det er dem, der leverer dem. Som er sådan et også inden for den, så den er faktisk faldet tilbage, den lå op i 540, og nu handles den $440 selvfølgelig, ikke? Så den har faldet lidt tilbage. Men nu hvor Carsten har altså både Rheinmetall, Saab, Kongsberg og Hensoldt, kunne det så netop være en idé at hoppe lidt mere over i droneindustrien? Det kunne det sagtens. Man skal også lige passe på, hvor altså vi har jo set selv eksempler på, at selvom krigen så stoppede i morgen, så vil de nok ikke, men så vil de nok få et gok i nød nogle af de her kampaktier, ikke at de gør den svære, det desværre, at den ikke stopper i morgen, men vi pas på, at man ikke bliver for eksponeret i nogle af de her brancher. Der var engang noget tech, ikke? Og lige pludselig måske noget tang, der får noget på bord. Man ved det aldrig. Nej, men det er det der med, hvis du kun køber det der, ikke? Man skal altså være diversificeret som privat investor, fordi ellers så skal du vide, at nu er det, at jeg skal fyre det af, så er det jo... Apropos våbenaktier, ikke? Det er i hvert fald højt risiko, hvis man lægger sig alt Men der er masser, og hvis du går ind på markedscreener og søger for eksempel Saab, så kommer der en masse andre frem også, som man kan sidde og kigge på. Men han har jo sådan et Elbit system, som er jo det der kanonsystem fra Israel. Og men der er masser af navne derude. Er der nogen, I kan anbefale? Jamen, det er jo, i gamle dage var det jo noget, vi ikke tog at røre ved, fordi altså, vi blev jo skældt ud. Jeg havde jo min Swedish Match, ikke? Og vi har jo flere gange snakket om Saab, men aldrig købt dem. Så vi har jo været de gode drenge i klassen, ikke? Og købe... Ja, og jeg ved godt, du har nogen derhjemme, men altså... I hvert fald sådan at vise ud af tid, at vi ikke havde... Nu hedder det så forsvarsaktier, så må vi gerne lige pludselig eje det, ikke? Men sådan er det verden så meget, så nej, men... Lav, vil du lige frem anbefale nogle af dem? Jeg har to ting. Jeg har jo sagt, at... Efter at det gik i gang dernede, jeg lavede en analyse af regnmetal, I kan finde på Jornvester i oktober eller sådan noget, der kostede regnmetal 180 eller sådan noget, så sagde jeg, at vi stadigvæk godt købe den. Mm. Og hvad hedder det? Og så, men SARP har jeg faktisk haft i mange år, jeg har haft SARP i 10 år. Og den har jeg taget 2-3 gange op og ned undervejs, det var ikke så løgn, men nu er den der så omtid at komme op i 600, den plejede at gå død på 470 eller sådan noget, så kommer der en ny nedtur. Men nu er den brudt ud, og jeg tror egentlig, at han kan godt komme til at køre mere. Den er ikke, jeg vil ikke sælge den endnu. Jeg har siddet og overvejet, jeg ved, nu skulle nu tage gevinsten hjem og sige, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi skal have væsentligt mere ud af det. Også fordi, når Sverige kommer jo ind i NATO, formentlig når de overstod valget nede i Tyrkiet her i april eller 1. maj, eller når det var, så er ham, tyrkerfætteren, jo færdig med at stå og bør ikke skabe sig mere. Men så er der Ungarn, de også lige skal have plads. Nå, men Ungarn betyder ikke noget. Dem, det er ligegyldigt. Men de må gøre, hvad de vil. Så kommer SARP ind, fordi reelt har USA prøvet på, vil jeg så sige, at de har gjort meget for at genere SARPs salg af våben, ligesom de gør over for franskmændene. Altså, de vil jo gerne have amerikanske våbenskade, og det er også derfor, vi får den her F-35, i stedet for at få en Gripen, ikke, som nok passede bedre herhjemme til, ikke? Siger jeg, der er aktionær i SARP. Men vi får jo det største, mest moderne kampfly i hele verden, i stedet for at have en, der passer til vores lille land. Ikke? Altså, jeg mener, at SARP kan væsentligt mere, og han er jo stærk inden for udånden af de her fly. Så han begynder at lave ubåde, det er nok ikke helt så godt, for det skal jeg lige lære, for han overstod ThyssenKrupps kokrum med at lave ubåde. Men det er elektronik, og han er ekstremt god til radar. Altså, han kan jo finde ud af, hvor står en kanon, hvis den har skudt. Mm-hmm. Det er derfor. Ved du hvad, de der haubitser, vi taler om, nu kommer lige en røverhistorie, de der haubitser, vi har hjemme, som vi nu giver til Ukraine, ikke? De er så avanceret, at du kan jo med radaren, kan du jo finde ud af, hvor står den. Så derfor, den kan nå at skyde, jeg tror, det er 5 skud af. Så flytter du den. De hænger alle sammen i luften. Den første har ikke ramt endnu. Og så flytter de sig. Fordi ellers så, punk, så ryger der en granat eller missil til baglæns i hovedet på dig. Det er det, der er fidusen ved det. Derfor er det jo ikke en kæmpe stor lastbil. Fagerne så flytter vi os. Mm. Så kan de bare ramme det, og så lidt efter står der sådan en punk. Nå, ramte du det? Nej, okay. Jeg er væk, du. Så er vi der altså lidt om forsvarsaktier, ja. Eller våbenaktier, som vi også kalder dem til Carsten i Kolding. Norwegian. Michael, han synes simpelthen, det er for lang tid siden, vi har talt om Norwegian. Ja. NAS, altså Norwegian Airline Systems, er oppe 43% i år. Skal man hoppe på flyveren, eller lade pengene blive i banken? Spørger han altså. Lars, hvordan har du det med Norwegian? Jamen, de er jo halevind for lige at blive i luftfartsbranchen. Ja. Jamen, det går godt. De har jo gjort det helt rigtigt, fået afskrevet gælden og alt det der. Men det handler jo kun om én ting. Det er konkurrence på at få fyldt de der fly. Og til hvilken pris. Og hvis prisen falder for meget, så tjener man ikke nogen penge. Altså, jeg mener stadigvæk, at man kan finde sjovere investeringer ude i verden, og så kan det godt være, at den er steget 43%. Prøver. Jeg er så glad for dem, der har tjent 43% på Norwegian, men jeg er der ikke i hvert fald. Okay, er du der, Lars Hansen? Nej, jeg vil sige, at det var noget tid nu før. Jeg tror, han er ved at klare sig, mindre der kommer en eller anden ny krise. Så afhænger det meget SAS, altså hvordan overlever SAS, hvilken form, hvor stort bliver det, alt det der, hvor meget får lov at overleve, men nej, jeg vil sige, det er svært at tjene penge på det der. Okay. Ja, hvis jeg skulle, jeg er faktisk overvejet lidt, altså hvis du er langsigtet, tror jeg, vil tage Lufthansa, men hvis du er kortsigtet, så er det de der, den der nede fra Østeuropa, der Visa. Er det Visa Air? Han er en eller anden komet, der kan klare sig, og han er jo, hvis nok hjemme her i Ungarn, og noteret i England. Ja, yep, det er rigtigt. Det var måske sådan noget, man så skal kigge på. Okay, så du er ikke begyndt sådan decideret at lave analyse på dem, men du har bare sådan, den ligger lidt derude i periferien. Det gør jeg bare. Nej, det er ikke det, jeg har lyst til. Okay. Det nærmeste, jeg kommer lidt af også, Persson, det er Carnival Cruise. Ja, krydstogtskibene. Han er jo nede, bumpet ned nu igen, og det viser jo hurtigt det. Nu er han vist nede i 8. Okay. Uh-huh. Ja. Yes, der er altså masser, man kan kaste sig over, hvis man har lyst til at lave aktieanalyse sådan en weekend her. Lars Svendsen og Lars Persson, vi skal til at runde af, men Lars, skal du ikke have lov til at vælge en hvor mange til er der? Der er en 15 stykker. 15? Ja. Så skal der være nummer 12. 5, 10... Niklas har jeg noteret her, som vinder altså en, en t-shirt. Ja. Og vi så er den sort, så du kan bruge den som natskjort, så du ikke bliver vågner. Den er helt mørk. Det er med millionærklubbens logo på. Nå, vi slutter, lukker og slukker og ønsker alle en god weekend. Pas godt på jeres penge derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag med en ny omgang Millionærklubben. En ny uge starter altså mandag 9.05. Der er vi klar her fra studiet. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.